thì đây tôi à par par mắt ta nghiêm sao phải kumata kumutno đây tôi ada iti arapaku idi paila e amari krikna day ta ilimlimed mo nga ayat ibagambiag ko ta sintada anak amang subat day ta nabayag din nga ururaye nasamit nga ayat ken pamateg di ka kumanaga lumiimpay taday to'y puso ket agururay amok no kasanot kinatar suplika dinakat baybay at timudem puso agumaw kawawa ala nagsuplika tasara itenta napigis sa karing karita agsuplika gasat takaditi aging nagdayo gasat tapiman nakakaasi a puso o muna nga ayat damo at karayo karing karita di man pimayso Kasuman magbiag adung arapan si kantulain ti papatgek. Iwaksim ka din dayta a panagduwa-duwa. Sunitam litay tiragsak tapno ayat di manastanas. Sunit ang liday tiraksak tapno ayat.